Hei, hei! Velkommen til The Holtenhoff Show. Aller første showet med The Holtenhoff. Det kjenner vi veldig fra masse podkaster som The Old School Gamers, FIF og selvfølgelig Jon som Cheese for That Wine. Med meg har jeg en filmkjenner, podkastpioner og ikke minst en fotballentusiast. Velkommen, Oddvar. Tusen takk for det. Veldig hyggelig å være her. I dag så skal vi jo diskutere Oscar-nominasjonene sammen med Gunstein. Ja. Men før det så må vi jo kan vi ikke unnlate å prate om presidentkampanjen i USA. Nei, det er mulig å være i disse dager, rett og slett. Så hva syns du om at Jeb Bush, eller Jeb som jeg liker å kalle han, Ja. trakk seg fra nominasjonskampanjen? For det første så er det veldig veldig uventa. Det var veldig venta. Ja, så det var Fordi at han før Altså for noen måneder siden så var han kanskje største favoritten. Eller før Trump for ordentlig begynte å bli stor, da. Så var det som Bush, Bush og Clinton ble snakka om hele tida. Ja, fordi jeg husker jeg når jeg var på Late Show, Ja. så virka det som når de snakka sammen at han var liksom den som var mest opplagt til å vinne. Ja, men der tok de skammelig feil. For han har gjort en katastrofalt dårlig Ja, kampanje. Han fytti. bare dumma seg ut med rett og slett oppførte seg som en altfor svak kandidat. Så han Men tror du hvis Trump ikke hadde vært med i bildet, at han hadde gjort det bedre da? hadde gjort det bedre, garantert, men jeg tror nok ikke han hadde vunnet for det. Jeg ville nok tro at Cruz eller Rubio hadde tatt den for det. Men ja, for han liksom sånn prøver å overkompensere hele tida med å vise sterkere, men så viser virker bare enda svakere. Så ja. Hvem er din favoritt av bussene? Abishana? Ja. George senior. Syns du det? Ja. Av tre onde spillere så er han den beste. Ja. Han er liksom Ja, det handler jeg kanskje kjenner minst til, sånn sett. Ja, så jeg var jo veldig ung da han var president. Men jeg kan huske også litt som president. Men det var jo liksom Golfkrigen og sånn, da. Ja, det Og er det. ja. Jeg tror det er større sjanse for at det blir krig hvis Jeb hadde kommet inn i som blitt president igjen, Ja, i enn forhold de til andre. Ja, hvem? de andre kandidatene som kunne ha det. Altså, hvis Trump skulle vinne hele valget, da er jeg spent på verdensfreden, altså. Det må jeg bare. Jeg tror ikke Hvorfor tror du at det vil bli så mye Når et så stort land som USA blir styrt av fascist, så vil det jo bety at verdensfreden er på spill. Ja, men Europa vil jo vende seg mot USA. Og, Tror du det? Jeg vet ikke, jeg vet det. vanskelig å spå, men Ja, det blir det, han men er veldig Hva heter det for noe? Altså, han er veldig vanskelig. Det er vanskelig å forstå seg på Trump. Han er ikke noen politiker. Ikke sant? Han høres ut som en fascist, men han vil ikke kalle seg for det sjøl. Jeg tror han helt skjønner hva han snakker om for noe. Han er veldig uvitende som politiker. Ja, og For det innrømmer han jo på en måte sjøl. Han skal sitte hele tida. Jeg vet ikke om han skal lære det når han er president. Liksom. Learning by Ja, doing, og det er jo spesielt i USA, så er det ikke det helt det smarteste du kan gjøre. Men det funker jo tydeligvis for veldig ja. mange folk. Da. Og så er det veldig eller sånn, ikke kult, men det er litt fascinerende, så er det fordi han ikke lagt opp et budsjett. Og det, Nei. Og det men jeg tror det er en bra måte for han, for hvis han lagt opp et budsjett, så hadde han fått mange kritiske spørsmål på hans budsjett, ikke sant? Ja. Men han liksom motsvaret sitt er at Men du kan aldri fylle et budsjett, liksom. Jeg har lært av sine Nei, men han Det er jo erfaringer. andre som har regna ut budsjettet for planene sine, og hva det vil koste. Å ja, Og sånn, det er ja. jo mangfoldige trillioner det vil koste. Sånn, jeg tror det er 8 trillioner. Sånn, og USA har allerede Ja. en gjeld på ca. så mye fra før av. Pga. alle krigene deres og sånn. Men har de medregna at meksikanerne skal bygge muren? Jeg tror ingen regner med det, for jeg har ikke helt sett for meg at de vil gå med på det. Merkelig, Så ja. et land som er liksom skal kjøre til narkotikaopphold og sånn narkotikakrig og Så jeg tror ikke jeg at Mexico tar seg råd til det, altså. Nei, det Det blir var min interessant. mening. Jeg syns heller USA skulle bygge en mur mot Canada, hvis jeg kunne valgt det. Jeg Ja. syns de er de største fiendene mot Men noen. de er verst, det. Ja. De er altfor liberale. Ja, det er det. Ja. Nei, Gunstein kommer i venteværelset allerede. Alt for tidlig. Jeg sa at jeg skulle ikke komme så tidlig. Nei, så tidlig. Jeg får bare vente. Ja, jeg får bare sitte og vente. Nå er det jeg som skal sitte og prate, ikke han. Ja, jeg skrev i mailen til deg at jeg har ikke kommet tidlig. Det er jævlig. Ja, en jævlig. Typisk Gunstein. Ja. Men, ja, og ellers har det skjedd noe gøy i det siste? Jeg kan si om det at jeg sitter og ser på en film om dagen, cirka. Ja. Og akkurat nå har jeg sett 57 filmer på den 51 dagen og sånn, eller sett noe sånt. 52 eller 53, ja. Ja, akkurat sånn, ja. Så jeg er litt foran skjema, men jeg kan fort tenne at jeg plutselig holder bak skjema, men ja. For du, skal se 366 filmer på 366 dager. Ja. Men hvorfor ikke 365 dager som mange andre gjør det på? Fordi at jeg skulle dø i år. Ja, det er det i dag. Ja, i dag er det skulle. Jeg skulle dø til mandag. Ja, stemmer det. Ja. Det er kult. Ja, så derfor så er det en film ekstra. Ja, så det er kult. Men de 57 filmer du setter nå, hvilken har vært mest overraskende positivt? Oj, det er vanskelig å si på stående fot. Jeg kan si den beste... Sitte på sittende fugl? Kanskje... Ok. Den din Oscar-nominerte filmen er Spotlight. Det er en film jeg har gitt full score til nå. Oi! Ikke at den var sånn ekstremt underholdende, men han var så perfekt i denne sjangeren. Perfekt skuespill. Hva sånn sjanger er det? Jeg bare det er tenker en, ut. Spotlight er jo en... Det er jo en sann historie da, om... Austin, jeg elsker sånne historier. Ja, Austin, Boston Globe, aviser i Boston, avslørte i 2001 og 2002. Den ringer inn med pedofile preste i norske kirker da. Og det var liksom, ja, veldig mange saker. Og det var snakket om 90 preste og ja, masse sånn. Jeg synes det var faktisk sånn... En siden note her, så synes jeg faktisk var feil av de å gjøre det. Det er jo renommert alle katolske preste. Ja, det synes jeg er fryktelig dumt. Ja, så er vi... Men det var en veldig, veldig bra film. Jeg vil si at jeg ble mer underholdt av andre film som The Revenant og ja, The Big Short var jo en morsom. Ja, den, ja. Men den ga, jeg ga både de to 9 av 10. For det som, selv om det er nesten perfekt, så er det små feil som irriterer meg, liksom, men mens Spotlight så er den en perfekt film for den. Jeg kunne ikke se noe jeg kunne trekke ned på. Så, nei, ja. Men jeg synes den var... sånn kategori er den, Big Short. Det er jo det, Big Short. Ja, det er komidrama. Det er komidrama, ja. Det er veldig mye humor i den. Selv om det nå handler om... Det handler om... Og aksjehandel. Om boligmarkeds krakke på 2008. Og du blir jo sånn sinnet. Når du ser filmen samtidig som du ler, liksom. Det er en veldig merkelig film på en måte. Kult. Ja. Det var jo mange talentfulle skuespillere der. Absolutt. Ryan Gosling, Brad Pitt, Steve Carell. Christian Bale. Christian Bale, som ja, kanskje er den beste i hele filmen. Han, Det er så sykt, fordi han var jo en sånn barneskuespiller. Og slått gjennom, og han har skikkelig tatt steg de siste årene. Ja, han har jo vært så stor ganske mange år nå, da. Det var kanskje American Psycho som var inne på det. Ja, ja, det var gjennombruddet, og hva var den? 2002, kanskje. Ja. Og så var det jo Maskinisten, eller hva det var. Men det tok litt tid før etter det, så begynte det liksom å rulle. Det var sykt. Ja, han er nok en av mine favorittskuespillere. Jeg tenkte jo at han kunne vært perfekt som en James Bond. Han er ikke kjekk nok til det, men det var det. Han er sånn 50-tid. Ja, men hvis han tar en tiftig jobb, så kan han jo slå gjennom. Ja, nei, jeg vet ikke, altså. Han er ikke helt typen. Nei, men han, hvis du ser han i Batman da, så han har jo den coolness-faktor. Ja, absolutt, men det er en annen type enn James Bond. James Bond er mer classy. Ja. Og han ser litt mer shabby ut på en måte, men han ser ikke så classy. Nei, det kan være det, ja. Men hvem... Ja, for det var andre som linket til Bond nå fremover. Han er, Idris Elba. Ja, han var jo linket, men han er jo, no offense, litt mørkhudet i forhold til den, de skildre i bøkene. Ja, jeg ser ikke farger, jeg ser noe. Nei, det er jo, vil jo være et kontroversielt valg for veldig mange, men så er det jo mange som vil si at det er på en måte, ja, who cares? Ja. Men ja, det kan man potensere på det hvis du er veldig sånn... Konservative, da? Ja, konservative Bond-entusiast, og det er jo folk som klager på at at denne Craig var blond, liksom. At han var mørk håret. For Shield of Roger Moore var jo, var jo egentlig var nesten blond. Ja, egentlig, ja. Så, og nå vil det jo vanges til at den Craig er kanskje den beste Bond noensinne. Så, absolutt, ja. Så ja, nei, jeg tror at Idris Elba vil kanskje sjokere noen, eller sånn, noen vil klage på det, men jeg tror han vil være et bra alternativ. Han er i hvert fall mørk håret. Ja, nei, det har jeg ikke klart på. Nei, så er det, ja. Så jeg har plutselig bedt over da, på filmen. Ja, det kan jo være det. Det hadde vært veldig artig. Ja. Og så er det en annen som var linket nå, jeg husker ikke hva han hette. Han spilte Loke i Thor-filmen. Åja, han er den der australiske. Ja, eller britisk-australiske. Han er det en av de brødrene, jeg skal ha den navnet på det. Jeg husker ikke. Jeg husker hvem som spilte Thor. Husk, det er jo Chris Hemsworth. Ja, ja, Hemsworth. Ja, det ja, han er jo fra Australia. Ja, ja. Og det er jo... Det hadde vært noe egentlig utenfor Irland og UK som har spilt James Bond. Alle har vel vært... Pierce Brosnan er irsk, men ellers er alle britiske. Ja, ja. Ja, det tror jeg. Ja. Så vil jo... Altså, australisk er ganske likt på britisk, da. Man må jo ja, det gjøre med fangen. Det, ja, det er litt for han gjør en amerikaner. Ja, absolutt. Ja. Men jeg tenkte på, han er, ja, jeg tror alle er brittiske, faktisk. Ja, så er det jo... Nei, men han er en australisk, I'm sorry. Ja, ja, ja, men jeg tenkte på en James Bond, så han er, Sean Connery er jo skotsk, han ikke? Jo, ja. Men det er brittisk, da. Ja, ja, ja, ja. Men det er jo en annen aksang, da, en typisk liten av Bond, liksom. Ja. Hvem er din forrige James Bond til nå? Hvis vi skal, skal tenke... Men har du sett de nye James Bond-filmerne? Med Daniel Craig? Jeg har kun sett Spectre. Oh, ja. Så jeg er ikke noe spesielt Bond-fan, egentlig. Så jeg er ikke rett man må spørre, men hvis jeg skal svare på det, så må jeg kan si Daniel Craig. For det er jeg synes han er kul i Spectre. Selv om kanskje ikke er den beste Bond-filmen, men han er veldig bra. Han synes han er kul. Ja, jeg synes absolutt han er en del derfor. Irriterende moment i, men det er jo sånn. Ja, men slik er jo nå til dags. Det er sånn det. Ja, de skal selge billetter. Ja. Det er det udrette. Det er en veldig kul franchise som har holdt tiden stand. Oi, ja, holdt opp lenge klar å holde gåens. Ja, det er sikkert et par sesonger til, holdt å si. Men det var kult, hvorfor lager de ikke en serie av James Bond? Jeg tror jeg er sånn heldig med James Bond for jeg folk. At, jeg vet ikke, det er litt sånn ja, konservativt miljø rundt på en måte. Jeg ikke kødde for mye med det. Men ja, nå kan det jo være plasjering i fremtiden. Og jeg nevnte jo innledningsvis at du er også interessert i fotball. Spiller du fantasy-fotball? Ja. Hva heter laget ditt? Jeg heter Spineless Windbags. Hvorfor kalte du det? Jeg stjelte fantasy baseball-laget til Jimmy Pardo. Ja. Ja, for han er jo veldig inn i slikt. Ja, ja. Så jeg stjelte det derfor. Ja. Det var et artig navn, synes jeg. Han er faktisk... Han skulle nesten tro han var en forskjellig komiker. Jeg skulle nesten tro det. Så, du er jo, jeg kalte deg også en podcast-pioner. Ja, absolutt. For du var en av de tidligste jeg kjenner som begynte å lytte på podcast regelmessig. Ja, skikkelig tillit til deg. Ja. Så det er veldig omdiskutert da, om du er en ekte podcast-pioner. For jeg hørte jo også på radioresepsjonen tidlig, men jeg føler kanskje det er mer radioprogram enn podcast. Jeg begynte jo å høre på sånn podcast. Jeg begynte å høre det første utenom radioresepsjonen jeg hørte på, var kanskje BBC 606, sin fotballpodcast. Ja. Jeg begynte å høre på kanskje 2007, kanskje, eller noe sånt. Og så begynte jeg å høre på mer sånn amerikansk... komediepodcast 2009-ish, tenker jeg. Ja, ja. Jeg jo... Det var da de begynte litt, men jeg var ikke... Ja, altså, ja. Eller de aller første begynte som 2006, ja. Men det tok litt tid før det ble sånn ordentlig bølge, da. Så. Ja, for jeg synes jeg hørte om det, ja, i 2006-2007, liksom, ja, med vår podcast. Så det er litt en tidsera, med tanke på... For jeg husker jeg jo var litt fascinert av blogg, når det kom. Jeg skjønte ikke helt hva det var. Ja. Så, og sånne podcaster du vil anbefale utenom den her, til lytterne mine? Jeg vil jo alltid anbefale min favoritt podcast, Never Not Funny, det er ingen vei utenom. Den er noe som står best til, og alle bør høre på den. Med Jimmy Pardo og Matt Bellner. Men jeg sjekker opp i det, og det er jo en betalingsversjon, og en... Ja, og en betalingsversjon. Det er to episoder i uka, en gratis og en betalings. Okay, og hvis du tar det på noe for video for begge episoderne. Men... Hva er forskjellen på den betalte og den gratis? Det er begge. Ja, akkurat det samme kvalitet for begge to. Ja, Ja. altså. Men på den betalingen så er det ofte litt mer liksom litt venner av Gymfolk som gjester. Ikke så store navn nødvendigvis, kanskje. Eller av og til er det bare uten gjest, at de bare sitter og prater. Eller litt sånn, ja. Men ca. like lange episoder og alt sånn. Men ja, du får jo også video, da. Som gjør det mye bedre, for da kan du se reaksjonen. Det er veldig mye Kan du se reaksjonene Ja, du kan se. Det er veldig mye fysisk humor da, i Gymfolk. Wow, jeg bare stokk sånn da Ja, jeg jeg hørte skjønner godt det. det Veldig her. sjokkerende ut sånn. Shit, ass. Det er, ja, det er veldig mange komikere som har det fysiske i humoren sin. Og det, når jeg sånn prøvde å høre på episoder i forhold til å se på, så gjorde jeg sånn glipp av en del herfra, liksom. Ja. Men Jim Porter er veldig psykisk, er jo i humoren Veldig sin. psykisk. Veldig psykisk. Nei, så du og fotballaget ditt som du er sponsor av, eller eier på, support, åssen Hvordan lager det? er det? Er det Blackburn Rovers? Ja, de lager. Ja, Går det helt greit? klart. Nei. Er de i Premier League? Eller er de Nei, Nei. det er ikke det. Hvilken liga er de? Championship. Championship, ja. Private Championship. Ja. Jeg bare gjør meg uviten for Hæ? lytterne. Og de er en rik klubb. Nei, ikke spesielt. Nei. Ganske fattig. Ja, men Det er greit, det, da. slik er det noe slags. Ja. Nei, skal vi sende inn gjesten vår snart? Skal han være med og diskutere Oscar-utdelinga? Ja, du kan vel vente litt før vi sender den inn. Vi må ha litt mer smalltalk. Ok. Så vi har jo på oss Jeg har i hvert fall på meg, jeg tror du også har på deg, det undertøyet. Og så uttaler du det igjen. Det er McWeldon? Ja, men det er sånn microbacterial. Og så uttaler jeg det ordet igjen. Microbacterial? Ja, microbacterial. Jeg vet ikke hva som er Nei, sånn at det er mikrobakterielt. Antibakterielt, Ja, kanskje? antibakterielt. Og hva heter det firmaet som selger det igjen? McWeldon. Ja, McWeldon. Så da kan du bare gå på McWeldon forward slash, og så er det Holtenhoff, så får du 10% rabatt. Ja. Og er du ikke fornøyd innen 10 dager, så kan du få penger tilbake igjen. Uten å Deilig. sende den tilbake igjen. Du kan sende underbuksa du har brukt tilbake uten å vaske den. Det er Ja, veldig greit. det hadde jeg gjort da. Ja. Jeg vil ikke ha vært sånn skitten hustler og bare beholdt Nei, den. Det synes jeg nei. var feil. Det er sånn hvis du er misfornøyd med fitten, Ja, så men sånn et dårlig åssen fitt. ikke phrasing Ja. her. Han mente at det fitte er bra. Nei, åssen Ja. skal jeg si det på Ja. norsk? At den fitter bra. Ja, at det er fitte bra. Ja. Og så at det som er så kult med sånn underbukser, da, at du lukter ikke din befisels. At de dreper den lukten. Ja. Det er veldig kult. Det er ingen bremsespor, og du bare glir etter. Ja, du gjør det. Det går rett inn til buksa selv, Jeg vet så det det. henger på buksa. Hvorfor har ingen tenkt på det å lage sånn teflonbelegg i Ja, sier det. underbuksen? Der kan jo ingenting sette seg. Interessant. McWeldon har gjort det, Ja, de har gjort da. det. Derfor vil jeg anbefale de, da. Hvis du bor i USA. Ja, nei, i Norge så er det fucked. Ja, Så det der må du er ikke vits. Du bor der. Så kan vi jo sende inn gjesten. Kan du introdusere han? Ok. Weighing in at 750 pounds. He's 7 feet tall. From Stones Land. It's Gunstein Myhre! Velkommen til showet. Takk, takk. En ære å ha deg her. Det er en ære å være her. Vi skal jo diskutere Oscar-nominasjoner, og du har jo veldig mye kunnskap om film. Du har jobba i filmbransjen. Jeg var lurt på, for jeg fikk jo mail av deg tidligere. Ja, jeg sa du ikke skulle komme Ja, for tidlig. Jeg satt jo her i lobbyen din. Ja, likte du sandwichen? Ja, veldig, veldig bra. Ja. Det var det lokalt bageri, eller? Ja, det var fra kiosken ned forbi her. Ja, for det er ikke det. For tidligere så har jo du hatt sånn der discount, hvis du kan... Hvis du går inn med sånn rabattkode, der er det ikke sånn? Eller? Jo, hvis du går på, hva heter den plassen igjen? Lipomans, eller? Ja. Eller Måsett eller Lipomans? Nei, det var Liebemann. Hm? Liebemann. Nei, alle sier feil da. Ja. Alle sier Liebemann, men det er Liebemann. Liebemannbageri.no. Liebemann. Liebemannbageri.no. Hvis du går på Liebemann.no, /Holtnoff, så får du 10% rabatt, og så får du en kaffe med på neste kjøp. Det kan anbefales, det var veldig godt. Ja, tillegg så var det jo veldig bra med PlayStation, og jeg satt og spilte litt FIFA. Ja, ja, jeg så det. Det er alltid hyggelig å... Ja, alltid, for alltid det nest beste her. Ja, det var ikke 16. Nei, 15. Men ja, det var bra det. Det var på PS4 da. Jeg jobbet en del med skuddtrening og sånn, det var veldig artig. Ja, det var bra. Jeg så at du hadde... En kamerat av deg som heter Jolle, som hadde toppskåren på ja. Den greia der, så, men så tok jeg og knuste den med... Nice! Så nå ligger du på toppen, for jeg var jo logget inn med din profil. Ja, ja, ja. Nice, ass. Så du ligger foran med 4000 poeng, så det er ganske wow. Greit. Wow! 4000 poeng? Sava. Det var Poncho, vet du. Jeg hadde vært med på min gamle podcast som gjest på Old School Gamers. Så jeg tror Poncho kan være en aktuell lytter til dette programmet. Absolutt, ja. En shoutout til Poncho. Hei, Poncho. Woo! Hallo! Keep it up! Samme deg! Det er veldig fett, altså. Ja, jeg setter pris på det. For det du sa egentlig ikke så veldig mye om hva temaet skulle være i da, til meg i mailen. Nei, nei, jeg ligger overrasket. Og så ligger jeg og har liksom litt intro uten gjesten, så det er ikke gøy å telle meg på praten. Det var egentlig på. Det var derfor jeg lurte på, for jeg skulle komme litt senere, liksom. For det nå er jo... Jeg visste ikke at programmet var i gang, jeg trodde jeg skulle komme i begynnelsen. Ja, nei. Så jeg føler meg litt utelatt her. Ja, det er et nytt konsept. Nei, vi kan bare snakke om at vi, hva vi snakker om egentlig. Det var hyggelig i lobbyen, ja. Jeg vil snakke litt om film, jeg sett, og litt om litt småtalk, ja. Eller podcast, og sånn. Ja, ja. Og så småtalk, som kalles. Nei, og så prate litt fotball, og Chelsea begynner å komme seg inn igjen. Og... Ja, back on track. Jeg vil jo si at City-laget der var... Ekstremt svak. Jeg hadde masse startmål og sånt på laget. Ja, nå må jeg fortelle hvilken kamp derfor, det er jo ikke hele lytteren som... Nei, det var i FA-cupen, Chelsea-Manchester City, og det ble 4-1 til slutt. Chelsea startet vel opp med nesten første elveren. Ja, de hadde gått som... Venstrebeken var i neste gang, det synes jeg først, tror jeg. Mens City hadde jo blant annet nær nordmannen på... Ja, Celine. Han gjorde det bra der forrige kampen han spilte, men han var nazist. En nazist? En nazist til Naguero. Ja, de tappte jo 5-1, så det er et svagt lag der. Men hadde vi bare sånn B-laget på? Det var eneste Sabaleta og Fernando. Du ser jo City i ligaen, bare de mangler nøkkelspillere som Aguero og Kompany, så er det et mye svagere enn meg. Det merker i hvert fall Kompany er ute. Så det er ikke sånn veldig overraskende at de slider mot et sterkt Chelsea-lag. Nei, det var vel nye reservspillere egentlig de spilte med. Og mange av de var sånn der akademispillere. Men også sånn... Akademi, eller? Akademi. En blanding av akademi og akademi. Hva er neste kampen til City? Jeg kan ikke huske noe. Ja, men er det derfor de gjorde det? For det var en viktig kamp som kommer? Jeg mistenker at City gjorde det fordi at de bryr seg ikke så mye om den kuppen. Nei, de vil fortsatt prøve å vinne ligaen, liksom. Ja, altså, de har jo Champions League også. Nei, jo, det er det. City er med Arsenal og med videre. Ja, fordi Liverpool gjorde litt det samme. Ja, Chelsea spiller mot presensjonen. Ja. Men Liverpool gjorde litt det samme under West Ham. De hadde litt sånn... Ja, men Liverpool som sagt da. City var jo sånn masse snarere debuter. Og de spilte jo jevnt. Liverpool har hatt ekstrem utskiftning. Altså, til den kampen så bytte de jo 10 spillere fra det som var forrige kampen. Så det er liksom, det er ikke så veldig kontinuitet. Nei, det er sjukt, ass. Ja. Det blir spennende. Selv om Liverpool når de skiftet ut 10 spillere, så hadde de 10 sinnssykt gode. Oh, sett, yes. Liverpool. Det er Blackburn, da. Ja, men Liverpool er et bra uke en dag da, så jeg tåler det da. Og sånn... Det er ikke en måte for å sitte i kampen, liksom. Nei. Som City prøvde og trodde de skulle gjøre. Det er sjukt. Men jeg tror du Blackburn rykker opp i år? Ikke i år, nei. Ikke sjanse til det, men jeg oppe på neste år, kanskje? Ja, du har nok også Liverpool-fansen nu, neste år. Ja, ja. Neste år. Det noe sånn Liverpool Mr. Suarez, så det Blackburn Mr. Rhodes. Ja. Jeg ser litt mørkt på at vi Blackburn skal gjøre noe bedre. Men jeg slo jo følge om 3-0 for høykamp i ligaen uten Rhodes. Det ikke de her, hva? Det cirka på samme plass, cirka, som Blackburn. Så det jo litt sånn økonomisk pingo. Ja, litt sånn. Men det gikk litt, det ikke sånn at de skal gi litt mer penger og vekke ut sånn. Men det på deres tema. Bare Gud vet. Ja, bare Gud vet. Kan vi snakke om Oscar nå? Ja, men nej, jag vill bara säga si att det är väldigt spännande som en Premier League med Leicester på topp och det är väldigt spännande så att säga. Ja. Okej. Okay. Ja, så ska vi ju prata om Oscar-nominationen. Ja. Och ska vi predikta, vad heter det ord på norska? Förutse. Ja, förutse. Eller bara jätte. Ja. Jätte. Ja. Alltså det förutse har så sjukt. Ja, väldigt sjukt. För det går ju inte. Det hörs ju som en spåman eller något. Ja. Jag kan inte förutse, men kan det. Ja. Så det predict betyder förutse. Ja, på mode. Så men är det ord som heter postdikt? Nej. Det burde være et ord for det. Ja. Det sånn etterkant, det vet du svaret. Ja. Det etterpåklok svaret. Ja, ok. After, after wiseness. Ja, ja. Ja, det jo om en uges tid, om akkurat en uge i dag, det den innspillingen foregår neste søndag, 28. februar, så det altså Oscar-utdelingen i Hollywood. Da skal jeg ta... Det så typisk at sånne spennende og gøye ting på en søndags midt på natten. Ja. Det ingen andre kan få det med seg enn de som i USA. Nei, men jeg skal holde med på det. Og folk som, som sitter på hele natten. Ja, og som meg. Ja, og litt, ja. Altså, ikke meg. Nei. Jeg skal på jobb. Ja, jeg skal på jobb, ja. Men, heldigvis har jeg podcast om mitt liv, så jeg kan gjøre dette. Nå skal vi altså si hvem vi tror vinner, og hvem vi håper vinner. Ja, ja. Først kan du gå gjennom kategorien som er lagt for Oscars. Så jeg kan bare gå gjennom kategorien først, og så hver film, eller skuespill og alt det. Jeg vil gjerne så høre på hvilke kategorier som finnes. Okay. Ja. Ok, hovedkategorien jo Best Picture. Så hvis vi, den synes jeg... Den må vi vente til. Liksom, ja, ja, men jeg vil bare si hva vi synes om den kategorien da. Ja. Best film synes jeg absolutt er en, den viktigste tingen, ja, det viktigste kategorien. Ja. Best picture? Ja. Ja, men er det, betyr det som estetisk? Nei, det er som beste filmen. Best film, komplett, ja. Sånn, ja. Og så er det actor in leading role. Ja. Det er jo her i kategorien da, et skuespiller. Ja, akkurat det vil jeg i, snakke om. For jeg synes ikke det skal være actor og actress, ikke sant? At de, jeg synes det skal være en hovedrolle. Mann og kvinne i en rolle, fordi jeg synes det er diskriminerende å ha... Det kan du godt si, men det sier jeg. Det er jo at det vil kanskje veldig ofte være veldig få kvinner i... Selvfølgelig, fordi... Fordi at sånn som det er, du ser også noen få svarte da, for eksempel, ikke sant? Det kan være at det blir skjevet til det da, og da vil folk reagere på det. Men da må du si at hvor tenker det her like mange, eksempel, tre menn, tre damer inn, eller hvordan skal de gjøre det? Ja, men jeg synes det blir feil, for da kan vi jo ha en egen kategori for svarte. Best black actress, altså best Jewish actress, best gay actress. Neste actress in leading role, altså kvinne kategorien. Og så det actor in supporting role, altså en birolle. Birolle, det kjedelig for. Men du, finnes det... Det masse bra skuespillere her som Ja, ja, men det kjedelig for en sånn... Hvorfor det? Jeg føler bare at liksom bare... Du har hatt så få replikker og ikke sånn... Nei, nei, nei, alle de som her har hatt en stor rolle... Det er vel Sylvester Stallone, han en stor rolle i Creed. Alle der, det ingen sånn der... Det ikke noe extras, liksom. Nei, det greit nok, men det har vært kult med som price for extras. Best extra. Det har vært dyrt kult. Men jeg bare lurte på, finnes det sånn egen Oscar-nominasjon for folk som er handicapper? Nei. Men det skulle da finnes det, akkurat som det finnes handicap-bo eller sånn. Ok. Det actress in a supporting role. Ja, det synes jeg. Det må jo ha en egen prisuddeling da. Jeg synes det, ja, absolutt. Egen OL, egen prisuddeling. Ja, og så det animated feature film. Ja, for det nok så ny kategori i, hvis du skal se på Oscar som en helhet. Det kanskje det, jeg vet ikke hvordan året kom inn. Nei. Jeg synes det veldig interessant, og jeg synes absolutt det skal være en kategori. Cinematografi? Cinematografi. Cinematografi. Oh, ja, det sånn estetisk. Ja, det den er jo jeg oppsett her. Ja, der kan du komme med litt. Ja, det er derfor jeg har noen formeninger. Så er det kostymedesign. Kostyme design? Ah, kjedelig. Det er litt kjedelig, men samtidig så er det litt sånn at hvis du ser en film som potensielt kunne vært veldig bra, så ser du bare at de kostymene der er sånn der, de passer ikke inn på en måte, det ødelegger filmen. Det er greit, men hvis ikke du legger merke til kostymen, da er det egentlig sykt bra, kanskje. Ja, det kan, ja. Så det er, sånn, det er en litt usynlig ting på en måte, i hvert fall når de gjør det bra. Det er en fin grei på en måte å gi en pris til de som er tilbake av målet. Ja, de fortjener kudos. Ja. Det er mye arbeid bak det ofte. Jeg tror ikke jeg så mye arbeid. Det er jo bra. Det er jo faktisk. Det skal bli mye arbeid. Ja, men sånn... Tenk på film som The Revenant, for eksempel. Eller Max Manus. Det er bare bjørnefitte. Det er ikke Max Manus, Mad Max. Det er bare bjørnefitte og... Fretex å kjøpe inn, eller? Ja, jeg tror ikke det er noe problem. Er det liv og drit på mobilen din? Ja, men det... Ja, men det er nok det. Det er kult å legge noe ned sånn, for det er sånn her... Ja, nå er det siste halvtime spilt meg inn. Og så er det en stor kategori, det er viktig kategori, directing. Altså beste regissør. Ja, den synes jeg er litt sånn... Det er jo veldig viktig, det er jo en av de største. Det er key. Ja, det er kanskje viktig. Det er jo på en måte, det er jo oppe der med beste skuespiller og beste film, så er det director, jeg på det. Ja, men... Og så er det dokumentar, feature. Hva betyr feature, det er jo full lengder, da. Ja. Og så er det documentary, short subject. Og det har ikke sett noen av dem, så de kan... Jeg synes kanskje dokumentar, for det er på en måte sin egen ting, så... Ja. Men jeg føler vi kommer til å trenge bare en dokumentarkategori. Ja, kanskje. Ja. Men det er jo, altså, det er jo stor forskjell på kort og lange full lengder. Okay. Jeg må bare... Nå kommer det spytt ifra munnen på... Ja, det var veldig ekkelt. På display her, alt seg. Men det var litt ekkelt. Det var ekkelt, ok. Det er spyttehøylagt hele sensoren her. Spyttehøylagt. Men vi kan jo gå på neste, det er jo litt veldig ofte. Ja, så er det film editing, altså... Oi, ja, men også kan du si at, oi, den er jo veldig bra. Det kan du se, det er jo klipprytme. Ok, ja, det er klipprytme selvfølgelig. Men det som er litt sånn her... Det føler jeg jo sånne ting. Ofte så stender jo noen over skuldra og sier, sånn og sånn skal du gjøre det. Og han sitter og klipper i vei, ikke sant? Så kanskje han ikke er som han skulle ha sagt. Men jeg tipper mange som får... For regissøren vil ofte komme inn og ha noen formeninger om det er jo. Ja, men tror du han er hovedredigereren da, ikke sant? Jeg tipper det er en leder der. Ja, en klippleder. Som sier sånn, klipp der. Ja, bare gjør litt hva du vil. Så jeg tror det er en, han som klipplederen da, han får mye kudos som han ikke fortjener. Og så er det foreign language film. Den synes jeg skal ta vekk. Jeg synes Oscar skal være, ta med internasjonal i alle kategorier. Ja, men da... Det er en amerikansk pris, det er det vanskelig fordi det bryr seg om det internasjonale. Ja, men... Det er jo som skal plutselig norsk... Se på Khan! Se på Khan! Amanda... Se på Khan! Jeg synes det er litt sånn nedlatende, egentlig. Ja. Hvorfor skal de ha med utlandske filmer? USA, USA. Ja, og så litt for alle andre hele verden. Ja, men det er jo et amerikansk... Ja, hvorfor er de med foreign, da? Da støtter jeg heller å bare... Ta vekt foreign. Få i gang en ordentlig prisuddeling som er internasjonal. Ja. Som blir mye større enn den da. Ja. Det finnes jo, det er bare at det ikke større enn Oscar. Oscar er det største. Men jeg ville tatt vekt den i hvert fall, og hatt liksom... Ja, for det er jo amerikansk konsept som kan være. Enten så vil jeg ha fullt internasjonalt, eller bare amerikansk. Jeg ville ha det vekt på at det er en norsk film, men om dette blir Norge så skikkelig kort. Åh ja, tell me about it. Ja, nei, det er greit. Og så er det make-up and hairstyling. Men du, jeg husker da Elling ble nominert, og de bare, se på meg! Jeg hater Sven Odin. Jeg skal ta det vekk. By the way, fetteren min hadde en rolle sammen med Sven Odin. Åja! Kudos, jeg liker han. I Valkyrie. Ja. I Valkyrien. Ja. Upcoming TV show in NRK. Oi, kult. Ja. Jeg faktisk spiste kebab på Valkyrien kebab. Så er det music, original score. Det er den beste filmmusikken nå. Det er jo den, de som er altså, filmmusikk i film. Ja, det er kult. Så er det jo en kategori som er music original song, og det er jo på en måte en hit-sang som kommer til filmen da. Ja. For eksempel den Writings on the Wall fra Spectre, som er med Sam Smith. Ja, sang, klassisk. Det er kult. Og så er det production design. Ja. Det vel rett og slett. Hva som forskjell på cinematografi og kostymdesign og production design da? Hva vil du si om det du kunne filmet for helt? Hva de to neste du sa? Production design og... Altså forskjell på production design og kostymdesign og cinematografi. Altså hva som, hva som Production. Production design er jo mer kulisse og sånne ting. Mens kostyme er på folk, ikke sant? Det er på folk. Altså, cinematografi er det den kunsten du gjør med kamera for å skape gode bilder. Ja. Godt sagt. Men så det er liksom, for eksempel CGI og sånn... Det er mer postproduksjon, og det er... Hva er CGI for noe? For en, jeg spør for de uvitende lytterne. Det er jo på en måte den, de effektene og sånn. Og visual effects. Ja, eksplosjoner typisk som ikke er der fra før, som de legger på etterpå. Ja, effects. Kanskje det er sånn bygninger som de har lagt på. Visuelle effekter, ja. Da. Ja. Men er det et eget punkt som ikke er mye kommet til, da? Det er mer CGI og... Nei... Neste, neste kategori. Så er det short film, animated. Kanskje editingen der forresten. Ja. Akkurat den der gir meg ingenting i denne kategorien. Jeg har ikke sett noen av de, så jeg kan ikke svare på det. Nei, men jeg synes den, den er... Samme med short film, live action, jeg har ikke sett noen av de. Så det, det blir bare synsing på, så vi gjetter på. Men, men vi må jo predikte, vi skal gjetter på alt for å se hva det er rett. Men short film, altså, det er faktisk en kunst etter å kjøre en kort film, så... Så er det sound editing, lydredigering. Kult. Det er jo faktisk noe som er veldig viktig for kinofilm, der det er, absolutt. Jeg vet ikke hvor mange høytalere det er brukt der, men i en hjemkino er det jo fem høytalere eller noe sånt. Ja, 5+1, altså. Ja. Men i en kino så er det jo enda flere. Ja, det er i hvert fall 7. Og der skal du være ganske sånn der pirkete hvis du skal lage et sykt bra lydbilde. Absolutt. Og det er jo sound mixing da, som er det. For en grønn sjel som meg, så er det vanskelig å vite forskjell på. Ja, men jeg, hadde ikke du studert lyd? Ikke i film. Jeg vet forskjell på editing og mixing, men det er vanskelig å svare på som er best av det. Hva er forskjellen da, på editing og mixing? Redigering er jo, altså klipping og... Det er liksom varigheten, hvor lenge skal dette lydklippet være? Ja, skape det stedet. Hvor skal neste begynne? Her skal det kanskje være en lydovergang. Ja. Mens editing, nei, mixing, det er mer sånn der, hvor høyt skal det være her? Skal det være litt lavere der? Ja, sånn. Hvordan skal musikken være i forhold til pratinga her? Så det er egentlig ganske uinteressant kategori. Ja, det er mer... For en vanlig... Men det er jo litt interessant at vi får en... Her er visual effects, det er jo en kategori. Ja, visuelle effekter. Ja, og der har jeg min... Hvilken film vil dere si har de beste visuelle effektene opp igjennom? Og nå tenker jeg jo på tiden vi har lagt i forhold til. Det må jo kanskje være en sånn barnbrytende film, da. Kanskje, jeg vet ikke, sånn Independence Day, hva er i forhold til det? Ja, nå må jeg... Jeg tipper den var litt sånn der... Men kanskje ikke bare... Og Fifth Element, kan man ikke si. Det er typisk sånn der litt sånn space-filmer som er tidlig ute på å bruke sånn type... Ja, kanskje, Blade Runner og sånn da. Ja, det kan være det. Men hvis jeg skal, i hvert fall det meste som jeg har sett da, vil jeg jo si Avatar, kanskje var sinnssykt bra effekt. Ja, var ikke den 3D, ren 3D, eller var det blandet? Jo, det... Jeg tror det er noe blandet... Det finnes jo veldig vanlig. Var det ikke det? Ja, for det var jo veldig... Ja, men det er sånn i 3D, det var jo sjukt liksom. Det er den beste filmen sett i 3D. Ja, den er nok helt hengende den. Og så er det writing, adapted screenplay. Ja, den synes jeg er litt kul. Så det er noe som jeg har tatt fra en bok og sånn da. Og så er det writing original screenplay. Så da er det jo mer laget på screenplay for filmen. Da lager de på manusforbundet. Så det var alle kategoriene. Skal vi begynne å gjette? Skal vi utelate det internasjonale bare for å være kritisk? Nei, vi må ta med alle, så bare gjette hvem som skal vinne. For du trenger ikke å si noe om det. De som ikke vet noe, men de kan bare gjette. Og så skal vi se hvis de klarer å vinne test. Jeg skjønner at du vil ha en slags sånn stille protest, men det blir jo som en fys i en storm da. Ja, jeg hater fys i det sånn. Ja. Ok, så først er det altså Best Picture. Da er de nominerte The Big Short, Bridge of Spies, Brooklyn, Mad Max Fury Road, The Martian, The Revenant, Room og Spotlight. Her har jeg sett alle filmene, og jeg vil si min personlige favoritt, den synes jeg var best, den jeg ga høyere score, var Spotlight. Den ga et full score, 10 av 10. Hva handler det om? Det handler om i Boston så ble det altså avslørt masse katolske prester som ble avslørt for pedofili. Og det er en sann historie, så det er sånn 2001-2002. Så der ville en veldig, veldig velspilt film, som er veldig, ja, veldig bra. Ikke det mest spennende, så jeg synes jo The Revenant og Room og ja, The Big Short egentlig var gøyere å følge med på. Men ja, Sportland er den jeg ga høyest gå, og det er kanskje en liksom outsider til å vinne, men jeg har personlig så håpet på at The Room skal vinne Best Picture. Mm. The Revenant, hva var det for noe? Det er Leonardo DiCaprio i en sann historie det også, om Hugh Glass, som vi ledde på tidlig 1800-tallet. Er det den der... Bjørn. Ja. Mm. Så han blir altså, nesten maltratt høyt en bjørn. Og, så den fikk ganske mye kritikk. Ja. Jeg ga den 9 av 10. Så, Jeg tror faktisk The Revenant kommer til å vinne. Ja, jeg tror det. Jeg vil tro at The Revenant... Har du sett den? Jeg har ikke sett den, men jeg bare... Ja. Jeg lest den. Det den jeg tror jeg vinner, men jeg håper Revenant vinner. Jeg sier sånn, den eneste filmen jeg har sett her The Martian. Den synes jeg var kul, men han hadde noen flaws. Jeg tror kanskje ikke den... klarer å nå helt toppen da. Nei, hvis han vinner så er det merkelig, synes jeg. Men jeg tror jeg kan unnlate The Big Short, fordi det er jo liksom på en måte en slags komedie, og komedie har aldri vunnet en best movies. Nei, men det er jo veldig annerledes film. Altså, det er en veldig bra film, det er en dritbra film. Det er ikke som om vi da får det mange kategorier. Ja, men nå må jeg tenke på hvem er juryen her, og at jeg tviler på den vinner. Så, nei, men jeg setter en finger på The Revenant. Jeg tror Revenant topper på Revenant. Ja, og du kan se. Og bare ikke Mad Max eller... det er jo ekstremt vanskelig i forhold til at man ikke har sett så veldig mye av de filmene her. Men din magefølelse. Utifra det som jeg har sett i media, så er det nok, vil jeg nok tippe litt på The Revenant. Kult. Ja. Da er det actor in leading role. Actor? Hovedrolle i Havar. Da er det Bryan Cranston i Trumbo. Bryan Cranston, jeg må bare si jeg elsker han. Ja, samme her. Matt Damon i The Martian. Matt Damon. Matt Damon. Altså, han fortjener kanskje... Har han vunnet en Oscar før? Han vant kanskje i... Ja, han vant... sammen med Ben Affleck. Ja. Jeg synes han for han, altså. Jeg synes han... Han gjør en god figur i den filmen, synes jeg. Ja, synes han. Leonardo DiCaprio, The Revenant. Michael Fassbender, Steve Jobs, og Eddie Redmayne, The Danish Girl. Michael Fassbender gjorde en god job i Steve Jobs. Ja, absolutt. Jeg synes det var helt fantastisk bra i den filmen. Han portretterte Steve Jobs perfekt nesten uten å ligne på han. Det var utrolig veldig bra film. Han er veldig flink på det. Er han en metodisk skuespiller? Sikkert. I hvert fall en slags metode. Ja. Ja. Han er blitt en av mine favorit skuespillere. Han er blitt Han er veldig dyktig. Jeg fikk ikke en oppvarende i Glorious Bastards. Veldig bra film. Han er ikke så kjempestor rolle, men... Han er bare 1,60 eller noe. Han kan nok tre frem som en favorittkandidat her. Leonardo DiCaprio er jo på en måte den som... Bør vinne. Han har aldri vunnet en Oscar før. Det er litt komisk. Og det er komisk, og derfor så håper jeg veldig på at han skal vinne i Norge. Men det er litt gøy hvis han har holdt på til han var sånn 70 år, og så vant han da liksom. Jeg tror han blir skikkelig pist hvis han vinner. Nå vil jeg kanskje si at Leonardo DiCaprio er kanskje min favoritt filmskuespiller. Så du kan ikke være viktig her? Så jeg må jo si at den prestasjonen han gjorde i filmen der er helt enorm. Han var vanvittig bra, så jeg håper og tror på den hadde kommet. Han var all in der for at han skulle ta kun, med kun av den prisen i sikkerhet. Det er jo Brad Pitt prøvde med Benjamin Button. Der prøvde han å gå all in og vinne Oscar, men han fikk ikke til. Nei, det var en bedre. Men jeg synes alle her fortjener... Eller, og jeg vil si at vi har byttet ut Eddie Redmayne og tatt inn kanskje... Det er vanskelig å skille ut en... Jeg tenkte på Straight Outta Compton, det er en film som ble veldig oversett i... Det er faktisk det. Og det er kanskje den beste filmen jeg så hele fjor. Men kan det være at det er masse rasister i juryen? Det kan tenkes. Og jeg vil si at en av de som spiller O'Shea Jackson Jr. eller sånn kunne jeg følge. Men han er mer supporting role da. Men ja, så kan vi ta en avgjørelse da. Ja. Ja. Jeg synes vi skal heie frem Leonardo DiCaprio, så stemmer vi på han. Så både håper og tror på han, alle sammen. Ja. Instemmer vi tatt. Yes. Og så er det actress i leading role. Her er to filmer jeg ikke har sett ennå. Cate Blanchett i Carol har jeg ikke sett. Brie Larson i Room, den er fantastisk. Jennifer Lawrence Joy, den har jeg ikke sett ennå. Charlotte Rampling, 45 Years, den har jeg sett. Og så klarer jeg ikke å uttale irske navnet Saoirse. Jeg kan gjøre det. Ja, gjør det. Social. Ja. Fra Brooklyn. Nå vi skulle ha Bjørte her. Charlie. Så jeg har sett Room, 45 Years of Brooklyn, Nikki Joy og Carol. Så jeg vil, det der, for meg så er det kun en fra min, det er Brie Larson i Room. Hun er helt fantastisk. Uenig. Okay. Jennifer Lawrence i Joy. Hun spilte en sånn varm karakter der, og så overbevisende, at hvis ikke hun vinner, så da skal jeg drepe meg selv etter Oscar-sendingen. Hun vinner. Eller ikke. Nei, men jeg hørte at hun spilte sinnssykt bra i den filmen der. Og ja, for meg så, jeg tror hun vinner. Hva synes du, Kristian? Var det Room som var om de kattelige... Den er på en måte en... Det er en vittig bra film. Han er ikke noe sånn spesielt stor film, men han er hos en portrettering av en mor som er innesperret i et rom sammen med sin 5 år gamle sønn i mange år. Okay. Spiller han vittig bra. Ja. Men jeg har ikke sett filmen foregår handlinger kun i et rom hele tiden? Nei. Okay. Altså, det er ikke for å spoile så mye, men det er... Ja, for det er litt kult med... For det er blitt en trend at du skal filme alt i et rom. Det er veldig kunstnerisk. Så. Nei, det. Og det er jo ganske mye av filmene i et rom. Men det vil jo utspille seg mer etter hvert, heldigvis. For det jeg synes jeg er vanvittig bra. Og han lille gutten på 5 år, han er egentlig 9 år på ordentlig, og han spiller vanvittig bra. Spoiler. Jacob Tremblay heter han. Han spiller sykt bra. Han burde egentlig ha litt mer. Spiller han bedre enn han guttungen i The Six, den 6. sens? Ja, altså han er jo veldig bra da. Men vil, ja, det er sånn... I see dead people. Ja. Han spiller i hvert fall bedre enn han gutten i episode 1 av Star Wars, som er verdens dårligste skuespiller. Og bedre enn Jodie Foster i The Taxi Driver. Ja. Og så, neste kategori er Actor in Supporting Role. Det er Christian Bale i The Big Short, Tom Hardy, The Revenant, Mark Ruffalo, Spotlight, Mark Rylance, Bridge of Spies og Sylvester Stallone i Creed. Jeg tror på at Stallone vil vinne fordi at han... Nå er det liksom, ja, nå synes jeg han skal liksom, at endelig nå som en gammel gubbe skal bli liksom tatt inn i varmen som en ekte skuespiller, og hans rolle i den filmen der er vanvittig bra, han spiller fantastisk bra, faktisk. Det var litt gøy, fordi han vant jo prisen, var det Golden Globe, han vant det beste, og han sa det i takktalen siden at, det er endelig, det er gøy å bli satt pris på, men... Alle andre filmer jeg spiller i, så blir jeg aldri tatt godt imot. Barna spiller i Rocky, som Rocky, så blir jeg tatt godt imot. Og... Så det var litt som et lite hint, kanskje. Ja, men han spilte jo i Copland, var den et film heter. Ja. Og den fikk han jo en sinnssykt bra rolle han gjorde der, men ble ikke anerkjent. Men jeg synes det er en veldig sterk kategori. Alle her i kategorien er egentlig bare de vinner alle sammen. Christian Bale, fantastisk i The Big Short. Beste karakteren i filmen. Tom Hardy i The Revenant, og veldig, veldig bra. Mark Ruffalo i Spotlight, min favorittrolle i denne filmen. Mark Rylance i Bridge of Spies, han gjorde den filmen, for det er litt spennende. Egentlig en ganske kjedelig lang film, men hans portrettering av spionen fra Sovjet, veldig, veldig sterk. Men, så, personlig så er jeg ikke noe sånn kjempe Stallone-fan, men jeg tror han kommer til å vinne, men kanskje han håper kanskje på Christian Bale på grunn av The Big Short, var veldig kul. Eller Mark Ruffalo og Spotlight, men jeg tror Stallone og håper på Christian Bale. Christian Bale, cool. Og så, han er Tom Hardy, han tror jeg ikke vinner. Okay. Jeg må bare si det, men jeg håper og tror på Sylvester Stallone. Adrian! Tom Hardy er litt kjent. Nei, gjør du det? Fucking ass. Det er bra å se. Håper du på nå, eller? Men, jeg satser på det. Jeg glemte å si det at den som får minst riktig her, den personen skal jo bade i Bertes bok da. Innen 1. august. Innen 1. august. Ok. Og så er det Actress in a Supporting Role. Jeg glemte å si at det er mange premier nede der. Hva nøyde? Det det. Og en film jeg ikke sett, det Carol fortsatt som jeg ikke sett, men altså, de nominerte Jennifer Jason Leigh i The Hateful Eight, Rooney Mara i Carol, Rachel McAdams Spotlight, Alicia Vikander i The Danish Girl, og Kate Winslet i Steve Jobs. Åh, der det også veldig mange sterke kandidater, selv om jeg veldig fan av Alicia Vikander, men The Danish Girl, jeg ikke så fan av filmen, og jeg synes heller hun ble blitt nominert for Oscar i Ex Machina, ikke i Danish Girl. Jeg synes den mye bedre rolle. Men hun var jo bare med som ansikt med filmen. Ja, men vel ikke var det mye skuespill. Og sin stemme. Så. Ja. Stemme, eller ansikt og en del naken kropp. Små og white i The Danish Girl. Deilig denne. Ja. Jeg må bare, det synes meg om han til henne. Og broren. Var det ikke... Hva skjedde det? Nei, jeg blander henne nå. Men... Hun som sang i Titanic, så mistet mannen sin. Ja, Celine Dion. Ja. Du blander Alicia Vikander med Celine Dion. Men jeg skulle tro at mannen, hun som ville dø før hun. Ja, det var det. Det er veldig merkelig. Ja, men Jason Lee er helt for litt. Du, jeg synes hun var veldig kul her. Ja, han var litt skuld. Men jeg vet ikke om det er liksom... Er noe hun kan vinne, men jeg håper tro hvertfall på hun. Ja, Rooney Mara har ikke noe forhold til, så det er vanskelig å si. Rachel McAdams i Spotlight var en bra rolle, men... Ikke en sånn der, jeg føler ikke stakk seg noe ut i den filmen der. Alicia Vikander, feil film til å være nominert for, så dessverre jeg ikke sett hun. Men Kate Winslet i Steve Jobs, hun var vanvittig bra. Ja, hva sier du? Så jeg vil si Kate Winslet, Steve Jobs. Håper og tror. Du håper og tror det? Ja. Det var et veldig overraskende valg. Ja. Steve Jobs er en veldig undervurdert film, og veldig bra, veldig få som så han egentlig. Ikke minst litt av et fan av mange år. Men jeg tror litt mer at jeg føler selve Steve Jobs, legenden Steve Jobs, jeg føler han too much overrated. Liksom, han får alt for mye kudos hele tiden. Ja, men man kan ikke si noe på filmen, for det er en veldig bra film. Som ja, men det er liksom... Filmkunstnerisk, så det, var det en veldig bra film. For meg er det liksom like kult som at noen skal lage en film om Torbjørn Jagland. Ja. Liksom, synes jeg det. Men... Nesten litt enig. Ja. Er det noe... Sa du hvem du hoppet på? Jeg tenker nok kanskje hun Jennifer er en favoritt her. Ja. Du sa at det var feil film for hun Alicia Vikander, det kan være at det var det. Men hun presterer allerede veldig bra, og derfor tror jeg at hun kan... Hun er jo en sånn folkekjær skuespiller da. Hun har blitt veldig godt likt i Hollywood-virket, sånn. Det synes jeg. Jeg er veldig fan av, men jeg synes på det filmen der var skuffet meg litt. Neste kategori? Ja, det er animert fullengder film. Den er et feature film, der det Anomalisa, Boy and the World, Inside Out, Shaun the Sheep Movie, og When Marnie Was There. Den eneste filmen jeg har sett er Inside Out. Jeg har vel lyst til å si Anomalisa, men jeg har ikke fått tid til det nå. Inside Out synes jeg var utrolig kjedelig. Jeg vet at den har fått veldig bra kritikk. Veldig mange synes den er dritbra. Mange vil si at den er kanskje Pixars beste film. Men det er jo en bra film. Jeg er nesten sikker på at den vinner. Ja, men den er liksom litt sånn en ny tenk kanskje fra de sin sider. Ja, Anomalisa også ser egentlig veldig bra ut. Så den er jo veldig sånn... Den er When Marnie Was There. Ja, den vet jeg egentlig ingen gang. Ok. Nei, jeg har ikke sett den heller. Men jeg tipper jo... Ja. Jeg vil ta litt... Kanskje litt outside bet og tro at Anomalisa vil vinne. Jeg tipper Inside Out vil vinne. Ja, jeg tipper og tro Anomalisa. Jeg tror Inside Out vinner. Ja. Inside Out, ja. Right. Så er det Cinematography, da er det Carol, The Hateful Eight, Mad Max Fury Road, The Revenant og Sicario. Og der har jeg ikke sett Carol altså, men jeg vil jo si at det er veldig sterke filmer som er med der. Hateful Eight, altså Tarantino. Jeg er jo veldig Tarantino-fan, må jeg si. Det er ikke den beste Tarantino-filmen, men det er en veldig, veldig fin film. Skjønner du det? Nesten hele filmen er indoors. Ja, jeg vet det. Men sinnssykt kule bilder. Ja. Og han brukte jo litt sånn... Det er litt kult at han tar i bruk gammel teknologi med å få bredere format. Mm. Med det der... Han spilte inn 70 millimeter. Ja, 70 millimeter. Det er cheat, ass. Det er litt cheat, men det er litt kult. Eller ble vi spilt inn i 65, tror jeg, og så ble det vist på 75. Ja, på 75, ja. Stemmer det. Så du synes det er litt kult, men jeg føler ikke det er nok kule bilder til at han skal vinne. Nei. Mad Max Fury Road, den filmen jeg var veldig skuffet over, men likevel den ser veldig kul ut. The Revenant, jeg elsker cinematografien der, for det er så den film, kameraføringen der, det er sånn enormt bra. Jeg kan bare fortelle at det der, han kameramannen er veldig sånn, jeg kan ikke huske hva han heter for noe, men han er i hvert fall, han ter nesten litt regi da, for det, en vanlig kameramann er veldig vant med at regi bare forteller point and shoot, liksom, der skal du filme, det skal du gjøre, mens han er sånn der, jeg skal være der og filme, jeg skal komme bort til den klippa der og stå og henge ut på kanten, jeg skal gjøre det. Det var akkurat det, det gjorde en mest kjente scener. Du ser at han lager de sykt kule hestescenene der, og... Ja, den er hesten ut forbi stupet der, men det, hvordan de klarte å filme, det var riktig bra. Altså, jeg håper tro på The Revenant, Sicario og Van er bra film, men... Dere nådde ikke opp hos oss. Men Mad Max er jo ekstreme bilder der, det er det. Men den litt mer sånn der, litt mer CGI og post det er det. Som gjør det. Jeg føler det er kulere at det er mer sånn naturlig. Jeg liker det naturbildene i Revenant, så er det utrolig fine. Så med alle snøene og... Jeg tror hvem som helst skal lage kule bilder med litt sånn special effects og... Jeg tror til og med jeg kunne gjort det. Jeg liker bedre ekte. Det tror jeg ikke. Men, nei, men... Og så... Se på neste Oscar da. Første ganske kjedelige kategorien, kostymedesign. Det er Carol, Cinderella, The Danish Girl, Mad Max, Fury Road og The Revenant. Jeg har ikke sett Cinderella eller Carol. Det mest vanskelige virker jo Mad Max. Ja. Altså den mest fantasi. The Revenant. Det var Cinderella som fikk liksom kritikk for coverdesign, da de hadde liksom... Ok. Photoshop. På grunn av at det kostymet da, at det var veldig sånn der trangt rundt midja. Det er på en måte ekte, det er live action med på en måte tegneseriekroppet på en måte. Og du ser at han er prinsen i den filmen, han er sånn helt sånn... perfekte til sånn, sånn rette til sånn cartoon prince. Det er jo blitt sånn der trend at folk... Og det skal liksom, på en måte, det skal se ut som litt sånn cartoon-aktig. Jeg har ikke sett filmen, jeg har sett traileren. Jeg synes det ser utrolig kjedelig ut, det må jeg bare si. Men, altså, jeg kan egentlig bare si de filmene jeg har sett, da. Danish Girl, Mad Max og Revenant. Alle de ser veldig bra ut. Danish Girl... Det er sånn... Kostymedrama fra 20-tallet, eller sånn. Den filmen du legger mest merke til kostymer her er nok Mad Max, fordi det er sånne drøye kostymer og masse syke ting. Og, men jeg tenker jo at ofte kan akademiet tenke litt mer konservativt, tenke litt mer på de mindre filmerne og sånne kategorier. Men, Jeg har jo også hørt at det var Caitlyn Jenner som var kostymdesigner på The Danish Girl. Kult innspill. Nei, så det er... Jeg håper... Jeg vil, for Revenant er jo med noen gamle fittefille, og... Pelsen når de slengte ut det er ikke vanskelig kan det være. Ja, vet du. Det er jo en veldig populær film, ikke veldig godt, men kanskje Mad Max bør vinne her. Ja, jeg tror Mad Max. Nei, det blir nok Cinderella. tror du det? De vakre ballkjole. Ja, det er sant det. Danish Girl er også veldig mye fint kostymdesign da. Ja, derfor tror jeg. Tenk hvor dyrt det er sånn her... Brudekjole, liksom. Men jeg tenker at hvis den kategorien Danish Girl skal vinne, så tror jeg nok det er den. Men allikevel så tror jeg nok Mad Max. Ja. Så... Jeg tror... Det er ganske like ulike hvem å hoppe inn i det, men jeg kan sitte og hoppe Revenant inn på grunn av at jeg synes den er en kulere film enn den beste filmen av de. Jeg håper den vinner så mye som mulig, egentlig. Ja. Og så... Jeg lander meg på det, egentlig. Ja, jeg tror Mad Max hopper Revenant. Ja, jeg tror på Mad Max. Jeg tror på Cinderella. Okay. Og da er det sikkert directing. Oi. Der er det jo spennende. Big Short, Adam McKay, The Mad Max heter han igjen. Hva er den siste det der er for noe? George Miller, selvfølgelig. The Revenant, det er han der spanjolen. eller meksikanerne. Det er ikke så nøye for mine lyttere. Nei, det er ganske dumme lytterne dine, så det er ikke så farlig. Så er det bare å gå tilbake en lytterlig side. På directing så håper jeg at det, og de filmene da, så virker det som at det er Revenant da. Fordi jeg tror i directing så er det veldig viktig med gode bilder og... Det som er jo med han da, hvis han skal vinne, så er jo han den første som vinner Best Director 2 på rad. Han vant i fjor for Birdman. Ja, det stemmer. Så det vil jo være litt utenom det vanlige, men han er allikevel stor favoritt til å vinne. altså, ja, The Big Short, Mad Max, The Revenant, Room og Spotlight. Jeg synes Big Short var utrolig kul laget. Veldig bra jobb av Adam McKay, som egentlig en sånn kjent komi-regissør. Han har gjort en veldig grundig jobb her. Room da, den var Room, ja, vanvittig bra. Om den beste regisserte filmen der. Jeg synes det fortjener å bli nominert, men ikke bedre regissert enn Revenant, for eksempel. Nei, da stemmer jeg på Revenant. Ja, jeg håper på Revenant der også. Ja. Men altså, det hadde vært gøy hvis Room hadde vunnet, men ja. Revenant. Ja, jeg stemmer på Revenant. Ja. Dette er ikke kjent å vinne mye. Så nå er det dokumentar, feature. Ja. Jeg innsetter er Amy. Det er om Amy Winehouse. Den er, ja. Den er helt OK dokumentar om livet sitt. Bare nevne de andre fort. Så det Cartel Land, det er vel noe i Mexico med noen dop og sånt, tenker jeg. Altså, The Look of Silence, det er vel nede i Asia og døgn, borte i, ja, jeg husker det, sånn. What Happened Miss Simone, det er det nå. Winter on Fire, Ukraine's Fight for Freedom. Det er vel den jeg har hørt. Men jeg synes det er litt bra, fordi den der dokumentaren til han der tjukke amerikaneren, vet han igjen, Michael Moore, ja. Det ble ikke lagt i... Skulle ikke den blitt nominert hvis den var god nok? Kanskje ikke om han var god, jeg setter noen, så jeg egentlig svarer på det. For det er typen kanskje at siden han var litt sånn USA-fintlig at de ikke ville ta han med, fordi... Men jeg vinner før da. For, ja, men det var Bowling for Columbine. Nei, Farnetten og Englund, ikke det? Kanskje. Ja, jeg husker. Men jeg tror det er på en litt sånn Amerika-fintlig, og derfor så... Men det er jo ganske liberalt på sånne ting. Ja, det kan være det. Men altså, det eneste heter Amy, men The Look of Silence er jeg som har hørt at det er en veldig, veldig bra film. Og jeg vil tippe den vinner da, bare ren gjetting egentlig. Ja, jeg tipper jo det. Ja. Så, har du ikke sett noen innvendinger? Jeg må legge meg snart, så ja. Bare gå videre. Ok. Dokumentar, Short Subject, det har jeg ikke sett noen. Body Team 12, Show Beyond the Lines, Claude Lanzmann, Spectres of the Shoah. A Girl in the River, The Prince of Forgiveness, A Last Day of Freedom. Jeg tipper A Girl in the River, tipper jeg vinner, for den har jeg hørt det veldig fint. Altså, Last Day of Freedom. Den har jeg hørt det veldig fint. Jeg vil si Last Day of Freedom på dette høres bra ut som du har lest opp på Oscar. Jeg synes Body Team 12. Ja, kult. Ok, filmediting. The Big Short, Mad Max, Fury Road, The Revenant, Spotlight, Star Wars, The Force Awakens. Og ikke Star Wars. Mad Max. The Revenant. The Big Short. Foreign language film, Embrace of the Serpent, Mustang, Son of Saul, Thebe og A War. Jeg har sett noen av dem, men jeg har hørt at Son of Saul er veldig, veldig bra, så jeg tipper den, Son of Saul. Jeg tipper kanskje den der, hva heter det, Mug Swole? Mug, hva heter det? Mustang? Mustang. Ja, Mugstang. Mugstang. Jeg tipper A War. Ja. Makeup and hairstyling, Mad Max, The 100 Years Old Man Who Climbed Out. The Window and Disappeared, og The Revenant, her er også tre filmer her, den svenske filmen, 100 år gammel. Type Mad Max Fury, for det er liksom så, ja. Det er så omfattende å holde styr på det, liksom. Jeg type er Mad Max Fury Road. Ja, jeg gjør det. Håper på The Revenant, men... Fury? Fury Road? Ja, Fury. Det er en gay film vi lager. Music original score, Bridge of Spies, Carol, The Hateful Eight, Sicario, Star Wars, The Force Awakens. Jeg håper så inderlig på The Hateful Eight. Ja, det gjør jeg også. Hva heter han? Enrico, Enrico, nå. Jeg husker ikke noe på han. Men det var fantastisk musikk. Ja, jeg vet det. Det er med hele stemningen til musikken, så jeg håper og tror på The Hateful Eight. Hva med Star Wars? Er det en kandidat her som... Det er jo samme Star Wars-sangerne mye, eller? Det er bare sånn, i stedet for... Same, but different. Nei, man tenker til Kygo bare med sånn laserlyd i stedet for fløyte, flut, eller sånn panflut i stedet for. Så er det Music Original Song, Earned It, Fifty Shades of Grey, Monterey, Raising Extinction, still på sang number 3, Youth, Till It Happened To You, The Hunting Ground, og Write Things On The Wall, Spectre. Jeg føler en Earned It kan ta den fort. Ok, den har jeg hørt. Den ble vel litt populær på radioen etter det i hvert fall. Ja, jeg har hørt Write Things On The Wall, men det kan jeg ikke svare på noe, men... jeg vil bare si Write Things On The Wall, siden det er eneste jeg har hørt. Jeg vil si den Simple Song Tree. Ja, jeg sier Earned It. Simple Song, hashtag Tree. Ja. Production design, Bridge of Spies, The Danish Girl, Mad Max Fury Road, The Martian og The Revenant. Jeg synes kanskje det som hadde best production design i mine øyne er Bridge of Spies. Det er veldig fin film. Ja, så jeg, det ser veldig bra ut, men det gjør egentlig alle kategoriene her. Så jeg tror og håper på de. Ja. Sånn som Martian, det er bare masse sånne øde landskap, liksom. Ja, jeg kunne jo på en måte si om The Revenant da, nesten. Ja. Jeg håper på Revenant, tror på Mad Max. Jeg tipper Mad Max. Det er så mye, liksom. Det er så, ikke ja. Pompøst, men det er så masse stasj, liksom. Ja. Short film, animated, Beer Story, Prologue, Sanjay's Super Team, We Can't Live Without Cosmos og World of Tomorrow. Ikke sett noen av de, så... Jeg har sett flere av de. Jeg tror det er Prologue kom til å vinne. Prologue er ikke noen av det. Bear Story, tenker du på? Ja, det var den jeg sa. Ja. Bear Story. Ja. Jeg tipper World of Tomorrow. Det er bare de andre etterpå. Prologue, Sanjay's Super Team. Det blir nok Prologue, altså. Ja. Short film live action, Ave Maria, Day One, Everything Will Be Okay, Alles Wird Gut. På tysk, Sjokk og Stutterer. Ja, du må se. Tipper Ave Maria. Jeg må se på sånn. Ja, der tipper jeg faktisk at Everything Will Be Okay, Alles Wird Gut. Ja. Jeg tipper Day One. Ok. Sound editing, Mad Max Fury Road, The Martian, The Revenant, Sicario, Star Wars The Force Awakens. Det tror jeg faktisk Sicario vil ta en pris, for jeg synes bare den, de klipper det som synssykt bra det her, fordi det var liksom, det var aldri noen lydfiler som var hang opp på hverandre, som jeg merket. Det var litt rart de gjorde det. Ja. Jeg tipper Mad Max Fury Road. Jeg synes det var så bråkete. Bråkete. Jeg vil kanskje tippe Star Wars bare fordi du liker en pris, du vil gi Star Wars en pris. Så jeg vil tippe den og hoppe på The Revenant. Sound mixing, Bridge of Spies, Mad Max Fury Road, The Martian, The Revenant, Star Wars Force Awakens. Akkurat der så tror jeg faktisk at The Martian vil ta en pris. Ja. For jeg følte bare lydnivået der. Det er så forferdelig støynivå når raketten liksom ble skutt opp. Det er jo... Mad Max var jo ganske... Mad Max? Jeg tipper jo kanskje Mad Max, ja. Ja. Da tipper jeg Bridge of Spies bare for å ta en liten gamblings. Ja, det er spansk. Ja. Visual effects. Jeg tipper Mad Max. Altså visual effects er X-Machina. Mad Max Fury Road, The Martian, The Revenant, Machina. Star Wars. Machina er jo forresten ganske elegant. Men ser det, veldig kul ut. Men... Robert Lennes ser vanvittig ekte ut. Jeg tipper alle den der. Ja. Ja. X Machina på meg. Ja. Star Wars The Force Awakens på meg. Ja, okay. X Machina på meg. writing, adapted screenplay, The Big Short, Brooklyn, Carol, The Martian og Room. Room. Ja. Room. Jeg håper å ta på Room der. Det må være enkel. Ja. Writing, original screenplay, Bridge of Spies, Ex Machina, Inside Out, Spotlight, Straight Outta Compton. Men nå kan man tippe på hvem som vinner og sånn på tippeselskaper og vinne. Det kan godt være. Det var kult da. Jeg tror kanskje Ex Machina på den her. Ja, jeg håper å ta på Straight Outta Compton. For den her er så snabb i andre kategori, så håper jeg det var den prisen han mer for. Men det tror jeg bare på den der rasismehetsen, at ja. Det er derfor vi gjør det. Men jeg håper i hvert fall at de vinner for det. Jeg tror faktisk at ja, det er så vanskelig, men jeg tror Inside Out, faktisk. Ja. Ja. Du er jo en småbarnsfar, så... Det er det. Ja, jeg har noen fostre. Noen små kryp. Ja. Men det var alle kategoriene, så nå får vi bare høre gjennom podcasten, og så skriver vi ned alle med etterpå. Ja, men... Jeg ser jo godt tom på strøm, da. Ja. Nei, det er langt. Det er masse. Det her er profesjonelle lydenheten. Men skal du dele denne podcasten inn i flere episoder? Nei. Det er en veldig lang. Ja, men det er bare... Dette er en podcast, vi kan gjøre hva vi vil. Det er spesielt interessant. Og du, det som er så kult, du er jo første gang du er gjest på dette showet. Ja. Men på podcast så kan du banne, du kan si hva du vil. Bare si fitte, hvis du vil. Ja, si det. Fitte? Ja! Du blir ikke klippet vekk, heller? Nei. Eller, hvis det sannsynligvis, men ja. Hvis du hører dette i den samtalen nå, så er det ikke klippet vekk. Ja. Hvis du ikke klipper det, så må du gå tilbake noen sekunder. Ja, det er cirka på 1 minutt Nei, en time og 9 minutter og 8 minutter. I folkesverden er det helt vanlig lengde, så det er helt greit. Ja, det er det. Nei, men da har vi gått gjennom alle de Oscar-nominerte. Send inn dine predictions på e-mail, oddvarroste@gmail.com. Ja, eller galhundmedpiller@hotmail.com. Ja, er den fortsatt aktiv, den e-mailen? Semi-aktiv. Ikke send noe til meg. Men jeg er bare gjest her. Ja. Jeg har et folk som sier e-mail, det heter electronic mail. Ja, det er sant. Mm, er, ikke e-post. Nei. Elektronisk post. Post. Ja. Elektronisk post. Kasse. Postkasse. Elektronisk postkasse. Elektronisk postkasse. Elektronisk postkasse. Ja. Fordi jeg synes det er mange, akkurat som jeg pleier, mange som sier, ja, jeg var på eBay her om dagen. Nei, det heter electronic bay her om dagen. Ja, elektronisk havn. Ja, elektronisk havn. Men på engelsk heter det elektronisk havn. Kanskje jeg skal starte min egen, der man kan liksom selge brukte ting og sånn. Det er å kalle det for e-havn. Mm. Jeg kunne stått an, tror jeg. Ja, kanskje. Ja, hvorfor ikke? Jeg tror det er ganske dårlig idé. Ja, ja, men jeg skal skrive den ned i idémappen min. Skrive den på information-phonen din? Ja, og så pleier jeg alltid å ha en liten spalte før jeg runder. Og det er det som jeg kaller... avrundingsspalten. Ja, som, og det vil jeg aldri skal komme med en business-idé. Ja, for det, jeg skulle godt til å si at vi burde heller starte en podcast med å snakke om masse grunner i det. Ja, ja, men det, det var en spalte. Folk kan stjele. Ja, ja, det er som jeg det er okay, det, jeg vil jo, jeg har masse god idé, men jeg vil ikke si den beste, for det... Nei, nei, vi vil aldri si den beste. Jeg vil bare si alle grunner i det. Det er fortsatt dritbra nå. Jeg skal si den verste av min idé, og den er dritgod. Ok, spill it out. Ja, det er sånn, her i Norge er det masse skiløyper, så du har hatt jo å drive og styre med smøring og sånn, ikke sant? Ja, i hvert fall men, du også var. Ja. Det må du jo bare, du må smøre ja, skiløyper, ikke sant? Jeg må bite tennene sammen og bare gjøre det. Men, hvilken er din favorittfoks? Foks. Foks, foks. Ja, nei, det er bra. Det finnes ikke. Men uansett, smøringer må på. Men, når du skal, når du er ferdig med å gå på ski, så må du ha gjerne, ikke sant? Ja, ja. For å slippe det, så skal jeg utplassere forskjellige sånne stasjoner som er rundt ved de hovedløypene i landet. Der du kan bare gli opp på det podiet, og så vil den ta seg av fjerninger. Wow! Med en slags børstesystem, så vil du bare... Vrst, da, og dine ski vil være rene og pene som nye. Du kan legge dem inn i bilen, ta på dem uten å få noen klass på fingrene, uten å få noen klass på bilen din. Ja. Genial idé. Okay. Den er patentert og registrert. Ikke prøve å stjele den. Okay, ja. Men du, den der ideen din ga meg en idé. Okay. Det burde finnes en sånn en boks der man kunne ta kondom på penis. Eller, ok, så du bare hiver boksen på penis? Ja, jeg kaller det for penisfutterale. Penis remover. Penis, ikke remover. Okay. Det tror jeg ikke mange vil ha på. Det, sånn, det kan være noen jenter løst å kjøpe den. Ja, det. Hvis de pister, liksom, så er det bare... Men jeg tenkte bare en boks der du kan ta inn din fallos, og så kan du børste og rense, og ikke sant? Så er det ikke noe klissklass etterpå igjen. Ja. Jeg tror det var veldig genialt. Ja, men det blir jo en ekstremt ekkel boks. Ja, det blir det. Men folk kjøper jo flashlight. Jeg er jo to, eller jeg har de må jo... Jeg er kompiser med to selv. Ok, men mitt forslag da, et nytt underholdningsformat, som vil gjøre alt annet, radio, TV, film, podcast, alt mulig, bare helt uviktig, så ingen bryr seg lenger. Jeg kan ikke komme på hva det skal være, men jeg vet at det skal bli noe som gjør at film blir død ut. Ja, kult. Ja. Det skal være noe helt nytt, så ingenting på før. Er det lov å komme med såpass vage i det her? Ja, det er viktig kjent. Det var ganske lønns på det med. Jeg tror det finnes noe som gjør alt det der uviktig uansett nå. Ja. Okay. Det kalles for kristendom. Livet. Nei, men jeg kan ikke tolerere den ideen der. Men det er vel, ok, jeg skal kalle det på en måte for... MP3? Ja, MP4. Det skal i hvert fall bli, det skal være et visuelt format, som, det skal være sånn, på en måte virtual reality-aktig. At du lever inn i en verden, og du kan liksom gå rundt i en verden, du kan se... Men det er jo, det er på vei, liksom. Det er det, men det skal være mer enn det, det skal være sånn, du kan leve hele livet ditt inni på en måte en slags film, og podcast. Ok, så Veldig likt det, som det vi gjør nå. Det minner meg om den der... det minner meg litt om den der filmen der de er liksom inne i drømmene til. De, Matrix? Nei, nei. Den er litt nyere etter den på noe. Ja, Inception. Ja, Inception. Ja, Inception. Den er Inception. Den er... Ja, det er en kul film da. Ja, den er faktisk veldig kul. Ja. Det er en av mine favoritt. Ja, jeg kunne ønske det kom en oppfølger til den egentlig. Mm, jeg skulle ønske det. Outception. Ja. Or Sidewayception. Ja. Det er trivende. Ja. Ja. Den tror jeg faktisk at man kan faktisk lage en to på slike filmer. Ja. Men så egentlig det nye mediet ditt er en blanding av rusmiddel og TV-teknologi. Ja, så det, du tar masse mollies, du tar på deg virtual reality-brille, og så i tillegg så må du gå ut et sted hvor du... Det kan være livsfarlig å gå ut, det kan være liksom landmine rundt deg, du kan liksom dø der, for ordentlig. Det er en sinnssykt bra effekt, da. Ja. Mm. Jeg tror det er veldig populært. Ja, jeg har ikke prøvd mollie enda. Du må gå og selge inn det konseptet der. Ja, jeg skal selge det til... Du kan selge... Universe. Ja, så er det universale. Ja. Mm. Ja. Men jeg tror Fox er mer sannsynlig på at de vil kjøpe det. Ja. De lager jo alt slags tror, drit. Tror du de har smakt på det Fox-godterien som vi... Det lurer jeg veldig på. Hvordan land er det fra egentlig? Er det norsk eller er det Nidar? Nei. Malakau. Jeg tror det hadde kommet langt med å dele ut sånn Fox til de du skulle møte med da. Ja. Ja. Test this candy. Gotta try it. I don't have any good ideas, but I have this candy. Ja. Ja. Og hvis, det er kult, men finnes det en TV-stasjon som heter Nox? Hvis ikke, så bør vi starte opp en. Ja, litt altså. Ja, da heter den mer bringbare... Den heter Pox. Rox, ikke? Ja, Rox, ja. Men det er veldig... Fox, det er jo dritgammel. Ja, dritgammel. Det er sabla tasty. Ja, veldig tasty. Sabla tasty. Ja. Null e-stoffer, eller elektroniske stoffer. Alt med e er liksom elektronisk. Ja. Ja, men det var veldig kult. Nei, men jeg må bare si tusen takk for at jeg kan komme, og akkurat som i alle andre podcaster, så er de veldig, sånn, veldig erbødige og gjestene, og det er det er ikke jeg da, men jeg skulle ønske jeg var det. Ja. Ja, takk for å ha meg her, ja. Som de sier. Hvorfor sier de egentlig thank you for having me? De sier ikke her i gang, takk for å ha meg. Ja. Takk for å ha meg, Frank. Det er rart språk engelsk egentlig, skal vi snakke om det i denne podcasten? Også merkelig språk engelsk. Ja, det kan vi, for de som betaler for neste episode, de skal få det. Man skal uttale forskjellige ord, like ord, forskjellige måter, det er veldig fascinerende. Det er faktisk det, jeg tenkte mye på det. Men aldri kommet til en konklusjon. Ja, ingen vet det. Mm. Det er veldig fascinerende. Veldig fascinerende. Ja. Hva skal dere gjøre fremover? Se på film. Tenker du sånn umiddelbart, sånn nå i kveld, eller? Nei, jeg vil helst ikke... Det kan du fortelle om. Ja, ok, fortell om det kort. Ja. Skal jeg sette meg i bilen, i min e-bil? Elektronisk bil. Ja, elektronisk bil. Først skal jeg kjøre den andre fyren her. Han skal nok hjem til sine foreldre. Han blir hjemmesforeldrene sine. Ja, han har akkurat aller fett ut. Oi, sant. Så skal jeg kjøre videre hjem til meg selv og legge meg i senga mi. Og sove, og så skal jeg stå opp på jobb i morgen tidlig. Så skal jeg jobbe i 7,5 timer. Ja. Wow. Eller er det på St. Josef du bor på, der er det fødestuen som er blitt oppfødt på? Josefs hospital! Stemmer det. Stemmer på en prikk. Ja, fett. Jeg skal ikke avsløre det. Vi må sikkert si fra til politiet at vi har sagt det, så det kan ta spenninger på. Ja. Jeg skal bli kjørt til Margit Sten, og så skal jeg se en film. Og så skal jeg da det, eller sove og snakke på den. Ja, med søndag og liksom ha fri i morgen og bare kose deg med en film. Ja, jeg skal i morgen så jeg klippe meg, og så skal jeg ta toget hjem til Oslo. Oslo? Ja. Mm. Det blir interessant. Hvorfor velger du akkurat NSB og ikke andre kollektivtransport? Akkurat nå så finnes det ikke noen andre alternativer. Det finnes jo alternativer alltid. Ja, altså det finnes buss, men ikke togalternativer. Men det finnes testkjære. Ja. Ja, men NSB er jo veldig gunstig alternativ. Ja, det er veldig mye mer behagelig enn å kjøre buss. Ja. Og man kan for eksempel sette seg ned og se nok en film, ja. Som jeg antar at du skal gjøre, for det er en filmtype. Jeg rekker å se to filmer hvis jeg gjør. Ja. Men når du snakker om NSB, snakker du om Nasjonal Sentralbane? Nei, Nasjonal Satanistisk Beite. Ja, selvfølgelig. Ja. Et av mine favorittbeiter. Ja. Men det er veldig interessant å ha dere her. Og... Det så det blir veldig interessant. Vi må lage en ny... Hvis dere har mulighet, så vil jeg gjerne lage en ny podcast etter Oscar-nominasjonen har vært. Ja, det må nok bli på via Skype for min del, men der kan du stille opp der. Ja. Og diskutere hvordan det er mest riktig, ja, så hva vi synes om prisvinnerne. Ja, kjempegreit. Og med det så tusen takk. Tusen takk. Takk for meg. Og spis en tacos. Spis en tacos. Spis en tacos.